الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يبعثون إلى يوم التناد إلى يوم الميعاد إلى يوم الدين يوم الجزاء بندرابي سهلابي هدتوابي رجت لدبان ودن بعد نون دفف المدن من عثمان جم مالك أفتير نجمت نون سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بي صلى الله عليه وسلم كن جيدي الله جولي من لابي صف الله منت أن سبحان الله هاي مين سمي جولي مكو غورل الله جولي يم لابي صف أمرو على دنيا سنا كانك أورنون أمفور جيدي أمفور هرسلين أمفور سكيدي تواري الله جنتي ما تدفتر متدون دي أوي وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم ورنغن دي أولو نلادو محمد صلى الله عليه وسلم ونلدا كو يمبي فوف يمبي جنيجي وديبي باليبي روبي وربي suka de mawbe Cheikh Ousmane waxe sa haltum gongol o do joni wana ambassadeur to Amerique wala to Nations Unies o do jon so arti yibbe fo monum c'est le représentant mandat de l'ONU ici en Mauritanie mbatran articulation sa hala son excellence bien son excellence le président mandat l'ambassadeur il est le représentant de l'ONU mandat holdum a l'ONG mandat holdum kala en mbatran presque en anglais mawni namu chelli namu o do non o nelda kanko woni ambassadeur nganda ene representi Allah dow leydi asaman fof kadi ambassadeur goddo kadi wonta astude kadi bandiraabe seylaabe tinne mbaden you have to visualize on visualize ko firti ettu mbada foro mbada yesma biya o do muhammadu kam sallallahu alaihi wasallam kanko joni Allah neli moran hankadi hay goddo wonta arde te kala ko haali ko Allah haali bandiraɓe wallahi famɗande mi haalino waji or omo moylo omo dogo omo dogo ɓe wimo Babacary ko woni ko yaara woni ko préfet nelimi e préfet nelimo kanko joni ɗum ɗo ko haajumo ko hammu makko oɗo ko Allah neli ɗum Allah nelimo te kadi Allah nelimo koye neɗɗo goto koye wuuro woto ala ko yimɓe e jinneji halpoleɓe sooseɓe jallo kanka babaɓe fof ko Allah nelimo e mabɓe oɗo ne foti hormede oɗo ne foti sukkede la ilaha illallah قول الله في القران الكريم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا globalization international me anda holdum ala hudud ala keri kan gojon der letter bako ala keri ɗum waɗi ƴew julɗo no indonésie malaysia indonésie mauritanie sénégal zambie mi annda hoɗɗum afrique europe les quatre continents mi annda cinq continents se mbaɗe australie ƴew kaɓɓeeɗo fof ko wonelaaɗe mumen banndiraaɓe sehilaaɓe ɗum waɗi ndeysan mbi adinatu sala ah sallam nde o yettihan ko duuɓi capanɗe jeegom o watti julde do jonde taw o tampi i ɓe ko sontorooɓe ɓe ko fiyo ɓe ko saliiɓe te o ruttotaako e allah o waɗani accomplish mission o timminani o watta ɗum yumin aysa tati kala kala ɗum o feni o takki allah fena o feni to allah fenaande mawnde kala mbiɗo nelaaɗo wonko suuɗi e message o feni fenaande mawnde kala mbiɗo nelaaɗo yii allah e jamma sa miraji o feni kala mbiɗo noon nelaaɗo ne anndi kewata janngo kadi feni e yummina aysa jooni noon an noon yo allah waɗe ma yurmen jooni noon so nelaaɗo annda ko kewata janngo sona ko allah haali ɗum goɗɗo ne anndi kewata janngo la ilaha illallah en nani hanke ko waaji o haali ko ceerno haalani kono ko waaji gonɓe sikku almuudo makko haali onon kam keddi o wii ceerno arii gambi ngare njuura ɗemo ko balɗe tati o waɗan ɗo kala njaawnde ceerno ko kotoo kala jiiɗo ceerno e voyage mum oɗo so a yii ceerno ɓannduma harminii jeyngol wallahi ko min nanirɗo fram jooni oɗon jogii hakkillaaji kuutoro ɗe oɗo ambassadeur oɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam rasul ko allah nelimo yimɓe njeyi abou abdoulaye ibnu souma ibne ubay ibnu souleye yiimo naati jeygol aboulahab yiimo naati jeygol e hewɓe njiimo caggal makko gonti hefer ɓe fof ɗum nafani ɗumen enen noon an furanke o tan an tan kam an kam so yimɓe njiima tan naata jal aljanna allah ala mo jiide keɗe kedde allah kanko woni قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله ألا مجيدي ألا جيد هذا من nelaaɗo mbiɗen o nelɗa ko yi woɗeɓe ɓaleɓe yimɓe foof ko joni hay goto hen ɓurani inna akramakum inda llahi atqakum inna llaha alimun khabir. Ɓuremon foof ko ɓurɗo hulɓe Allah, Allah ne andi gonɗen domi ko kalten ko wallahi ladi la ilaha illahu. Sa wi Allah yafora kaari, Allah wima yafama ko an ko gonɗa fo booni. Sa yettima no mbiɗa oɗo ko naato aljana, an dottinim i antoto ko hoorema aljana. ceerno o wiyani mon almudo wiyani mbiɗa kala jiiɗo ceerno ɗanndu harmini jeegol an haalide wallahi ladi la ilaha illa ma namdito ngolɗo koyngol darnde, e kala mo majjinɗa kadi e ngolɗo koyngol kadi ma namdito ɗum darnde. So Allah jaɓi oɗon gandi ɓuuri bonireede foof perda aduna ma sabu aduna goɗɗo, no perda laakara ma sabu aduna goɗɗo. yow mbara sabu neɗɗo goɗɗo an naata jeygol kaala konnguɗi mbaɗ ni pour goɗɗo welto hen, pour yimɓe welto hen, an a dañani sona mbuuɗi e buɗɗiri e nawdira hen gasi nawdiri tan dañƴa hen après a halkima holko jari ɗum. Aboubacry dañani ɗum, Oumar dañani ɗum, Ousmane dañani, Ali dañani, Hamza dañani, Zoubair dañani, ɓeeɗo foof mbiyama ko naatoɓe aljanna ko wuurɓe so maayi ko aljanna bay Allah seedi rokki ɗumen onon cadeau alfu ujunere e temennayyi e ɓen ɗon tawaɓe bayat ridwan mbiyama laqad radiallahu anil mumine idi bayion tahta chajara, ɓe dañani ɗum ɗo. Allah ala mo jiiɓe yahudi en mbiya ko ɓiɓɓe Allah e nasara ɓiɓɓe Allah, Allah ɓurinde ɓe yimɓe foof. قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. قال ما ولا لفت ما ولا يرمو كو الله كاجن كو الله الله الله كاجن دفتر الجنه كاجن ركر الجنه كاجن نانر جينغول. لا اله الا الله كده قالبي ولكن اكثر الناس لا يعلمون بلندا بلندا والله ko an gondi ko Allah rutti o haali aya goɗɗo wama aktharu nnasi walaw harasta bi muminin, yimɓe heɓ gomɗinta ɗum ɗo ko wasde gomɗinte. Wa in tuti heɗo wa in tuti aktara man fil ardi yudilluka an sabilillah, ay sa ɗoftin ɓuuri hewde yimɓe ɓe majjinmata lawol Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نلا صلى الله عليه وسلم ركام جيه غور ركام نم أن فو أن الله ركو يمم كام وأن الدعم يمم جنيج يمم جنيج ركام جيه غور إلي جل مكن ديسان وقت تايد أمفن واي تامات سؤال ليم سلقنو ولا جولي ليت هيدار بونا تان كنتين ويسو ونانو هديم تامبين لنيلم مامي يمثل كان لبين جولة يبا تلقنو كان لبين تلقيني yoɓe coccoto kono mbiɗa tampinde ɓe nden ɓe tampat mbiɗa tampinde ɓe. Ɗum noon sa yiiɗi nehde hoore ma ɓanndu ma yo heew nehde ɓernde ma yo heew ko ciftorta mayte, ay saɗa haala wona geɗe aɗa woyto wona geɗe aɗa woyta ala kalis ala koyɗa miijaki mayte, ay sa miijima hankkadi hankkadi ene mbidi ɓeɗen mbiyata kallula ha a yettima hankkadi nda ruttatto Allah hankkadi docteur nafara ɗon ngandata gonga wa'bud rabbaka hatta yatiyaka alyaqin. Oɗo sahaabi ndi san oɗo neɗɗo pooci no woyi omo daaro mayde hankkadi mayde ari o woyi ɓe mbimi kon woyata an a golli a waɗi a waɗi o yala on ñangade oɗo aya mbare wabada lahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun, feññiniɓe toon koɓe gandano ko haaluyɓe kalanno golle ɓe gondanno nan toon winda ahsahu llahu wa nasuh wallahu ala kulli sheyin shahid, kala ko winda kala kala winda kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, koko windete ɓenan ñama ɓenan nara ɓe ɗantako kiraman katibin la yasuna llaha ma amarun wa yaf'aluna ma yumarun, kamɓe ko mbiya fof mbaɗata ɓe wiyata oɗo no oɗo ko torodo o ka ko baylo o ka ko sakki o ko mabou non mabou ɓen mbinde bakaruji mabɓe ok jaljal ɓe mbinde bakaruji mabɓe babaɓe hoto mbinde han babaɓe hoto mbinde babaɓe kañum ko yafaɓe yoyahankata bakaruji mbindetake ɗum ala toon ɗum ala to darge to to Allah ɗum ala toon. Ɗum waɗi guidemal Moustapha sallah sallam o wi jehe juurɗe gagneji mi haaɗi on juurade gagneji jehe juurɗo gagneji oɗon gandi pour que en juuro gagneji o wi ene siftino on laakara iccen Ousmane an noon juurateɗo o noon kanko jino o wawa dumanade ma mbaɗa daña ɓiɓɓe walla kat walla resté walla daña bak walla daña position holto wawi kanko o yiɗi ko ya duwonomo nelaɗi sallah sallam wi juuroɗe gagneji saabu en siftino on laakara. So neɗɗo maayi gueɗe makko foof taƴi hay mbi tati ɓiɗɗo duwontoɗomo tino duwono jinnaɗma wallahi duwono jinna sa duwona jinnaɗma walla tooñi fiti ka ɗigganan jinnaɗe ma ɗum waɗi sernaɓe mbi so yiɗi andu to ka fottiɗo ƴew adi sawaɗa a duwono jinna walla duwontaɓa ɗum ابراهيم هاي بامون كو كافر بي ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات يا ابراهيم بامون كافر وبلا استغفرن لك فلما تبين انه عدو لي تبرا منه ابراهيم ان هنجر بامون هنجر كالكيدو هنجر وسودي بامكو لي هاتو بامك الله باو داهين دون بيدا يا جورا غنيجي سابونون ان سيتين ما لاكار نلا دي صلاه نيو والله وانا مي وينون تي وان نلا دي ساندو يسرات لي اللهم لا تجعل قبري وثن يوم اي الله فر ود قبرا وثن جو هيدو سين اسو سنه دو وانغي ما ينانن وانغير بل اون نافمون او شركيني تي شركي دو فوكو جينغول فاي دو يمن عائشه وي نلا دي صلى الله عليه وسلم وي الهود نصارين يهودين بي جيكي غنيجي انبا مام بي مبدوم جماجي رواه البخاري أول حديث البخاري جن فيلم ودينا رتم التاتي الشافن التاتي المسلم تامد جي إنه قاس جي إنه قنوع قاس جيناي أم حبيبة أم سلمة من بنجي حبشنة بنجيهون جي بنجيهون إغليزاج نوادي فروج ديسان فروج نليقا أم نسينكا أم نوادا هولم بنجي بكال نلاد نلاد بيردو بيردو فك نلاد وينو ما بكن أسمان سنسان أبين جنو هرم أيجيت نلاد بيردو سكوه نلاد فوتشي ده ما بماي ما قبر مم أفهمي ده بمبارهن جماعة بمبارهن بيردو فتره جيجونون أولئك شرار الخلق عند الله بيردو كل بند يجيب بيردو كل بند يجيب كله سو ما يجيب فوتشي ما بمبارهن بفتره بمبارهن قبر جماعة بمبارهن تصاوير بمبارهن ديكوراشن عادي أبو بكر ديسان أوه أبو بكر بي كسانك كيسو كل هاندل هنكو كوكوغور وتر كيسو أو يوغوغور ركان يوادي كسانك كيدو ده ولا نكالي كوا نبغي سيمو nibga karo pour handu ko do cugalal wujid resde ni wadde appartement dokko num karo jeli wadana e galle mum balakam so hobbe ngari wadde jojjini men kono may do kay soflani hayso do gubbuda am fof ko golle mako nafaram ton wallahi karo nafaram kilimatizer nafaram nawar mako golle mako gonde ton de ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك لا اله الا الله ومن صالح من ذكر او انثى جون هوك نفر ko golle moje de o wona debbo wona gorko dum nafar ma ton wala taziru waziratun wizra ukhra goddo ne wayron dar goddo bandio goddo wa ittul bakkar goddo dum wa wonde kadi jonnon hokka paranten chen usman paranten ko nyalobo jogoden darade yeso albu biide ni ko allah wi non o do ay jippi bal tati wal bal jeen hadmirado ruttade e joom de sanden o bi allahumma la tajal qabri wa sana yubad wa taqu yawma واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون كلكم قولوا لا ما تويدم تون كون شيخ عثمان ان آية قرآن أرين نبي بيدو ما هي جماعة بيدو سكاة بمعينو بندر أهل الكعب فقوكا داهن وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا قال الله كده بندر قال الله وقال الذين غلبوا على أمرهم holden bedo foltibe yimbe be foltibe wurongo foltibe groupe o jogibe dole be jogibe kongol be les politiciens manda hudum nandi hen les élites les manda hudum les gros bonnets ko ben bi non alla wiyani burbe hulde alla be ko bedo foltibe badi non ay jonnon ko hol badu foltire foltire ko nyibur hulde alla afurani hulde alla kanko non jogi lam bedo sugam de sangon nokki wuro shirka wada be bi kam gida o do shirka be dogi non be dogi o do lam be naare haire be gurtal duubi temeter en jenay be gast non be tay wuro waylima non bedo non de mayinde be bi am handon jama ko ni way yar fur han ja yitra chamaba wuro ndiyam yalta he dum de ko ndiyam o dum ko dum ko ndiyam ko yitra wali o ko wali mayido non tay mbati yabbi wala ti woni heli tan ne ndiyam ne yalta don ti wota ko degajam do ko wali won don yim mbati yabbi ndiyam mbata fopade hen la ilaha illa allah la ilaha illa allah wala ngani gonni wali e mo alla innir wali le tin kede mo alla innir wali o ya usman hono alla wiina surtu yunus alla wiina wana min wiina wallahi ko alla wiina ala inna awliya allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun kan usan be kulha aha be awliya allah be supportu alla yidde alla enen darni dina alla enen darni nelaadu dina mum sunna mum be do be kulha to fay sam mayjun ay to fay ronde san ko malaikaaji je borum tatalaqahumul malaikatu hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun de san be jabbe jabbugal de san wona jabbugal jomam jom bakaram bal mandahul dum alalal to malaikaaji je borum de san be to non sandali be non walaw tara id yatawaffa alladhina kafaru almalaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adhab alhariq ɓeeɗo sanndo limɓe jattodimɓe aduna funti ɗumen jiɗa tan kaalis funta yimɓe majjina yimɓe mbaɗa bone fof mbaɗi ɗum pour falade diine ala haade yimɓe paamde so yimɓe paami nden natta rokkede nden natta ɓamtede nden natta ɗumɗe nden natta yeyde sangarum natta yeyde waɗa baruji a ƴeewi so yim fof goppi baruji wona joom baruji natta dañde kaalis sen goppi sime wona joom sime natta dañde kaalis ɓe jiɗa ɗum waɗi jooni probléme o probléme économie c'est un probléme d' économie woyi woyi c' est comme ça e relation international ko ɗum woni ɗon banndiraɓe sen firta hakkille ma o ɓeeɗo piye ɓoodi malaikaji piyam joom piye ɓoodu ndesan fittandu sako e nder ɓanndu mum ronka yaltude ƴettee ko wayno wonde ni wonde waɗa e bukkini fooɗe ko noon pittar ɗi poɗirte e nder ɓerɗe maɓɓe haɓe ha nder ɓalli ma haa jalto ɓe fayi holtoon sijjin yo allah dande sijjin banndiraaɓe sehilaaɓe sa yiɗi jaɓɓeede noon ndesan a ɗoftoto ngona ɗofti ɗo ndesan mbiyeɗa ya ayatuha nafsu lmutma'inna turji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati mbiɗa ɓen ɗo noon foltiɓe noon foltiɓe ɓe ko ɓen ƴetti mbiɗo ɓeeɗo yo a jamama hee dow mumen ko ni wayi so daw jama tawi kabri jama mawhamen jama mumtere ha laaɓa ha laaɓa ha laaɓa neraɗo wi hoto mbaɗe galleji mon hoto mbaɗe galleji moon qubour woni gagneji ɗum waɗi galle me nela yo juulata galle hoto mbaɗ yo juulata galleji mon hoto mbaɗ ɗum qubour saabu kabri juultaki nela ruti o wi de galle mon ganduɗa suhlu bakara n jangge hen cheyɗan dogata ɗon o yinonde kadi e nafilaji ñam mbaɗata galleji men ɗum waɗi jama to gagne co en juulta toon hoto juule toon joni noon hol wiɓe yo jama mahe ko foltiɓeɓe wona ɓuurɓe hulde allah ɓe ɗo enne woni petti gueɗo ɗi ko ɗo enne woni ko ganduɗa yimɓe ko ɗon pooti ceerde nam ceerno ousmane hoto faɗen joni payen to wuuro almoustapha sallllahu alih wa sallam mo ganduɗa o waylani ndesan o jam faki omo andi الله يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون la ilaha illallah en jettima walde wiyeten safwan safawan nde ɗo i rasul sa ah sallam so yimɓe jalti doga enen gabbo wujjiɓe gila ɗomo rawi mumen aha kanko joɗaki caggal tan ala so jamane mahe o ƴettat birikaji nde san o haɓɓa ndesan nden woni cukalel nde ndesan ala sa sallam makkanama ɗe mbaha o ƴetti wudere makko o suuri albakadde to gude o suuri tan awra makko feeñi o waɗa pettal tan ndesan ñande hen o wayi sudde awru makka o wiya fotto wudere ma la ilaha illallah o wi aynaɓe ndesan goto emin gayna mbimi sehilam gaynako ɓindi komi jeeho nder makka mi yaha makka jimɗino toon diftu ngu nan toon mi heɗo toon ko diftu ngu o ɗaani o finani ha beeteo caggal mum allah haɗimo wadde ɗum noon ndeysan bi abi antubi sa sallam kanko deenaɗo la ilaha illallah nde wonnoon mission mo jogore adude mbiɗa ko mission international une personnalité extraordinaire qui a été nommé par Allah subhanahu wa ta'ala le bon Dieu le créateur celui le dernier prophète il n'y aura plus un prophète après lui goto ceerno sowona en faray la ilaha illallah kanko noon personnage mbiɗon hay goto wonta arsona kanko tina gara nde on caggal makko sen jiɗata ceerno banndiraɓe sehilaaɓe nden wolde nde ɗo waaji goto ari wujji gueloɗi madinnaɓe sugge gueloɗi sahabaɓe nden almuɓe rewi hen kanko o rewi hen kanko ardi kanko yesso o wonata la ilah so mayde ari ko yesso o wonata ndesan yesso dokkal ari kadi o rokka soɓe keydi o heyɗa haw haɓɓa reydu makko kaaƴe o leele tagat ha ɓanndu makko sakki hen oumar woñi ya rasulallah an persa erom nan toni gone des lait des soi keppa menda ɗen ils sont gâté an aɗa jooɗiɗo rasulallah sallam ɓanndu maɗe wayni ko oumar ka cikkitiɗo ɓaɗe yoɓe naw aduna nen ɗaka o woni min hol aduna mbaymi kono neɗɗo cakkine lesse ɓuɓri nde ma woni ɓuɓri oppima walla oppi ɓuɓri seysan mbiya bi onte sallah sallam en jen goto o gonɗin o naati dine oyo sababu oyi mi janggi histoire mouhammad sallallah alih wa sallam ha laaɓi jiimi ko o adunde o yaltata adunde haydara o ala omo ko ɓonto e guerre koko wiyata childe ko ko falorto gaawe ko e laañe ko omo totti ɗum yahuudi omo jokni ɗum ene ñamnima gawal seeɗa ko galle makko ñaami la ilaha illallah so ñaagima allah watta makke kanŋe fof watta ɗum kono allah o ñaagaki ɗum oyi jinmi ko wonde nelaɗo jiyaɗo la ilaha illallah allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallita ala ibrahim wa ala ali ibrahim fi l alamin innaka hamidu majid wallahi mpori juulde ma ndeysan ɓe payi on dogi gujjuɗo gueloɗe fayi hedde badar onon gandi ɗum ɗo ko woni eɗen gandi aliyun badar badar badar ñande hen jambare peññete hen ñande wolde badar ko toon paaɗen en cowa yettoyat taw ceerno ousmane yewtere ma juuti haala ma heewi ne wonɗum mo kalata haala mum o a yiiɗa wasde haala ɗum ene weydi toɗa haala haala makko aɗa jangto allah jangto nelaɗo wallahi haala ko ɗo haali ɗum noon sa yiɗi haalde ittu haala allah haala allah woni woni qur'an karim ngeɗe jangen surtout nas ñeɗe fof eɗen jangga ɗum kaadirɗa yewtere men a'udu billahi min alcheytani rrajim بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم ان امير المولى يدموا يو الله ربي الناس جيدو يمبي كلام دو يمبي يو كلا كون غاندودا كو مولا فا ديدو سيمو سا جانغي دوم ادا دي شيطان قل عبد ربي الناس ملك الناس اله الناس كانكو تاغيم كانكو وني جوم يمبي كانكو فور ريويد كان نو وا حاضر بدر يو سا جانغي ناس اي فلق قل والله ادا اي نون كو حبو تلكرو والحمد لله رب العالمين.